Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Sizi ilkokul günlerine götüreyim. Sizinle küçük bir deney yapalım. Bakayım fen bilgisinden öğretmenler sizi nasıl geçirmişler. Bunun adı ne? Var bir ilk puan güzel. Bunun adı ne? Bu da bardak ama kirli bardak. İkisinin de gramajı aynı. 200 miligramlık iki bardak. Biri kirli, biri temiz bardak. Güzel. Buraya kadar güzel. Bunun içinde ne var? Su var. Su temiz mi? Temiz. Buhardan öyle olmuş. Göremiyor musunuz? Su temiz. Bunu zemzem kabul edin. Değil ama siz zemzem kabul edin. Bu zemzemi bu temiz bardağa döktüğümde ne olarak dökülmüş olur? Zemzem. Bardak değiştirmiş olması, yani sürahiden bardağa düşmüş olması bir şey değiştiriyor mu zemzem için? Hayır. İçilecek kıvama geliyor. Kuyusundayken zemzem bana yaramıyor. Ne zaman yarıyor? Bardağımdayken yarıyor. Bu zemzemi bu bardağa döktüğümde adı zemzem mi? İçer misin zemzemmiş? İçemezsin. Zemzemin kirlisi de güzel ama artık zemzem değil. Arkadaşlar, bir sorunu halledeceğiz. Ebu Bekir Kur'an okuduğunda radıyallahu anh, Kur'an onu eritiyor, ciğerlerinin buharını burnuna kadar getiriyordu. Biz Kur'an okurken telefona niye bakıyoruz? Niye Kur'an bizi etki etmiyor? Allah'tan kork denen bir sahabi diken diken oluyordu. Biz neden Allah'tan korkmaktan etkilenmiyoruz? Bu bardaktan dolayı. Bizim sorunumuz bu bardak sorunu kardeşler. İşlediğimiz günahların bardağımızı bu hale getirdiğini düşünmüyoruz. Her işlediğin haram, Peygamber aleyhisselam efendimiz buyuruyor, her haram bir nokta bırakar. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 kapkara bir kalbe. Fatiha'yı okusan da bir şey değişmiyor, Yasin'i okusan da bir şey değişmiyor. İçki ayeti indiğinde ashab-ı kirama, artık bırakmaz mısınız bu içkiyi dedi Allah Teala. Daha önce ashab-ı kiramın büyük bölümü su niyetine içki içiyorlardı. Alkoliktiler. Ama Allahu Teala onları tövbeye davet etti. Tövbe ettiler. Sonra Medine'de bu içkiyi bırakmaz mısınız deyince Kur'an, bıraktık ya Rabbi dediler. O günleri anlatan sahabi diyor ki, Medine sokakları günlerce içki koktu diyor. Hepsi dökmüşler sokaklara. Bir talimat bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, faizin her çeşidini ayağımın altına aldım. Bitti dedi. Kimse gelip ya Resulallah, bizim evin son taksidi vardı diye bir daha soru sormadı. Şöyle alsak olur mu diyen olmadı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz bardağa döktü o ayetleri. O bardakta döktüğü gibi kaldı o ayetler. Harama bulaşmış insan tövbe etmedikçe kirlidir. Hayye alassalah onun kulağından girmez. Girer öbüründen çıkar. Hayye alassalah haydi namaza gel. Kime tesir eder? Berrak bardağa tesir eder. Su ister kirli olsun ister temiz olsun, kirli bardakta sonuç aynıdır. Kirli sudur o. Bize neden Allah'ın ayetleri tesir etmiyor? Bunu çözmeye çalışıyoruz. Çok haramla içli dışlıyız. Çocuk 15 yaşına gelmeden karşı cinse ait bütün haramları izliyor. 5-6 yaşında çocuklar evlenmeye hazır hale geliyorlar. Fiziği hazır değil, kafası hazır. Ondan sonra binlerce ayet o çocuğun kafasına kirli bardağa giren su gibi giriyor. Bir insana bir defa İhlas suresi okundu mu muazzam bir muvahhid olması lazımken, bir tarikat meclisinde 1000 defa İhlas suresi okuyor, 1000 defa la ilahe illallah diyor, 1000 defa filan tesbihatı yapıyor, çıkınca bankadaki hesabına koşuyor. Neden? Bardak kirli. Bizim ana sorunumuz, haramlardan tövbe etmeden Allah'ın rahmetini istiyoruz. Burada küçük bir çizgi var, o çok hassas kardeşler. Haram işleyenin işi bitti demiyoruz. Ehli sünnette böyle bir şey yok. Haram işleyen kafir olmaz. Haram işledi diye Allah'la bağı kopmaz bir insanın. Haram stokçuluğu tehlikeli. Haram işlemek değil. Haramları stok etmek tehlikeli. Bu stok ne demek? Tevbe etmemek demek. Bir insan büyük oranda faiz yiyebilir. Kafir olmuş olmaz. Bir tevbe eder, berrak bir bardağın sahibi olur tekrar. Bir tevbeliktir bu iş. Elbette tevbe samimiyetle ilgili bir olay. Perşembe akşamı camide imamın haydi toplu istiğfar cemaat, toplu istiğfar, toplu abonelik yok öyle. Öyle değil. Ne anlattı hoca efendi? İstiğfar yaptı. Nereden istiğfar yaptı? Etti işte. Sen hiçbir şey yapmamışsın ki. Sen hiçbir şey yapmamışsın ki. Toplu nikah töreni yaptığı gibi belediyelerin toplu istiğfar, toplu nikah, işe devam ama. Bununla kimi kandırıyoruz biz? Kardeşler, İslam'ın kendine mahsus bir siyaseti vardır. Bu siyaset, önce pislikten arınmak, sonra temiz şeyi koymaktır. 13 yıl, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke-i Mükerreme'de, şirkten temizlemeye çalıştı insanları. 13 yıl, ne namaz farz edildi, ne oruç farz edildi, ne hac farz edildi, ne Kur'an'ın bir hüküm ayeti indi. 13 yıl, Allah'tan başka hiçbir şey yok, yalnız Allah var dendi. 13 yıl Allah her şeyimizdir. Allah ne derse doğrudur. Ona itiraz edilmez diye inanınca insanlar sadece bir defa haydi cihada gelin dedi, herkes cihada koştu. Neden? Şirkten, puttan, cahiliyeden %100 temizlenince kafalar, %100 temizlenince gelen cihat emri ağır gelmedi. Sabah namazına zorla kalkmadılar. Zekat verirken zorlanmadılar. Sanki insanlar o ayetin inmesini bekliyor gibi oldular hep. O ayete herkes hazırlanmış. İşte 1-2 dakika içinde ayet gelecek. O ayet hemen uygulayacak. Her ayete hazır mübarekler. Örtü emretmedi Allah Teala. Ta 20. seneye kadar. 20. senenin başlarında örtü ayeti geldi. Veya 19. senenin başında. Örtü ayeti geldi. Örtü ayeti gelince Kadınlar, Ayşe annemiz diyor ki, bir günde Medine sokakları simsiyah oldu diyor. Nerede bu kadar terzi bulmuşlar? Bu siyah kıyafetleri çeyizlerinde mi hazırlıyorlarmış? Hiçbirisinin cevabı bizim mantığımızda değil. Onlar şirkten, Allah'tan başka bir büyük görmekten, şeytana itaatten, nefse ve hevaya uymaktan arınınca, Allah Teala sadece herkes örtüsünü üstüne atsın ey Müslüman kadınlar dedi. Ayet öğle namazında indi, ikindi namazında kadınlar çarşaflarıyla çıktılar dışarı. Bu kadar. Neden? Temiz bardakta hangi şey varsa %100 odur o. Ama kirli bir bardağın içine ne koyarsanız o değildir artık. İçinde onun bulunduğu bir şeydir. Melezdir o. Bulanıktır. Ne zamana kadar? 20 defa 30 defa döker boşaltır, döker boşaltır, döker boşaltır ve başka bir daha kirlilik yapacak bir şey koymazsan belki onun şeklini alır. İbadetler de böyle. Evet, bir faizden, bir zinadan, bir piyango biletinden tövbe etmeden yıllarca hacca gittim, Kur'an okudum, sadakalar verdim, silmez mi? Siler. Siler. 20 sene o onu bulandıra bulandıra devam eder. 3., 4., 5. hac sana kalır. Evet, sevaplar. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Evet, hasenat yani sevaplar kötülükleri götürür. Ama ne kadar götürecek? Kaç sene sonra götürür? Kaç yüz hatim yaparsan bir piyango biletini alıp götürecek onlar. Bu belli değil. En iyisi nedir? Berrak bardağa dökmektir suyu. Temiz bir şeyi kullanmaktır. Bunun için kardeşler, asıl olan günah işlememek. Günah işlediksek eğer ki, beşersen muhakkak işleyeceksin, insanoğlusun sen, günahkar bir babanın çocuklarıyız zaten. Bizim gibi de böyle medyatik bir dünyada da değil, cennette bile günah işlemiş bir babanın çocuğuyuz. Babadan miras aldık. Ama asırlarca gözyaşı dökmüş bir babanın da çocuğuyuz. Ne yapalım, orada böyleydi filan demedi. Son nefesine kadar gözyaşı akıttı. O baba ve bu babanın çocuğuyuz. Aynı baba ikisi. Günah işlememek esastır. İşledikten sonra istiğfar edip Allah'a dönmek lazım. Bizim kardeşler en büyük tehlikemiz, günahları küçük ve büyük diye ayırıyoruz. Birisi zina ederse onu tükürecek hale getiriyoruz. Ama kadınlarla tokalaşana bir şey demiyoruz. O onun işaretçisi, bununla ilgilenmiyoruz. Bunu kıvırmaya çalışıyoruz. Çıplak gezen bir bayana lanet ediyoruz. Çıplaklığa rahmet okutacak kıyafetle dolaşana bir şey demiyoruz. Başörtüsü takanı İslamcı, kot pantolon giyen bayanı ne görüyoruz? O da İslamcı. Çıplak gezmiyor ya. Yanlış. Günahları büyük küçük ayırıyoruz. Halbuki bize din tebliğ etmek için gelmiş olan sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Aman küçük günahlara dikkat edin buyuruyor. Nasıl bir vadide insanlar ekmek pişirmek için çalı çırpıyı toplar, büyük kütükleri o küçük çalı çırpılarla tutuştururlarsa, sizin de küçük günahlarla cehenneminizi Allah tutuşturur diye korkuyorum buyuruyor. Rahmet peygamberim nasıl halimizi anlamış. Bu küçük, bu küçük, bu küçük. 20 tane küçük küçük değil ki artık, birleşince büyük oluyor. Bir küçük küçücüktür. Sen onu küçük gördün mü, o küçük büyüyor. Küçücük şey kocaman oluyor. Bir buğday tanesi 20 sene sonra büyük bir tarla oluyor. Küçük bir solucandan bir vadi dolusu solucan çıkıyor sonra. Birinci hatamız, günahları küçük büyük diye ayırıyoruz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki bu hata. günahı kime karşı işlediğine bak. Küçük günahı da Allah'a karşı işliyorsun. Büyük günahı da Allah'a karşı işliyorsun. Aynı sonuç çıkıyor. Küçük büyük ayrımı yok. Tövbe edilmiş edilmemiş günah ayrımı var. Tövbe ettiysen, samimiyse tövben, hiçbir günahtan korkma. Gafur ve Rahim olan Allah'ın var senin. Hiç korkma. Tövbe ettiysen. Tövbe, perşembe akşamı imamın camide yaptırdığı tövbe değildir. O oyalanmadır. Öyle değil. Tövbe nedir? Her günahın cinsinden ona veda etmektir. Nasıl? Faizin tövbesi, o paraları çıkarıp atmaktır. Zinanın tövbesi, bir daha bulaşmamaya Allah'a söz vermektir. Piyango biletinin tövbesi, ondan elde edilen şeyi çıkarıp atmaktır. Bir daha yapmamaya samimice tövbe etmektir. Kul hakkının tövbesi hacca gitmek değildir. Onunla helalleşmektir. Tamam, helal ettim, kapattım bunu dedirtmektir. Her günah kendi cinsinden tövbe edilir. Namaz kılmamıştın, tövbe ya Rabbi, namaz kılmadığıma tövbe ettim denmez ki. Kaza edersin, tövbe olur. Hacca gitmiyordun, gidersin, tövbesi olur. Lafla tövbe yok. Tamam tamam demekle olmuyor bu iş. Tövbe, o günahı gömmektir. Gömdükten sonra da üstüne kayalar yuvarlamaktır. Biz günahı küçük büyük diye ayırmayalım. Ne diye ayıralım? Tövbe edilmiş ve edilmemiş günahlar diye ayıralım. Tövbe edilmiş günahlardan korkma. Tövbende ciddiysen. Tövbe edilmemiş günahlar, bir kibrit çöpü bile olsa yakar seni. Koca kütükleri küçücük çalı çırpı ile tutuşturduklarını unutmuyoruz. Bir. İkinci mesele kardeşler. Şu hatamız çok ciddi yaygınlaştı. Faize karşı adam sadece ev almak için bir defalığına kredi alacak. Bir de sanki herkes her gün gidip faizle kredi alıyor gibi. Herkes bir defa alıyor zaten. Çok zaruret, bir defalığını alacağız hocam. Ondan sonra inşallah bir daha bulaşmayacağız diyor. Ne demek bir defalığını alacaksın? Bir günah bir defa yapılır, şeytan için o yeter. Şeytan artık ondan ömrünün sonuna kadar malzeme üretir. Şeytanın tarlası çok mümbit. Ona bir tohumun yarısı bile düşse, ondan o istediğini üretiyor. Bu kız çarşaf giyiyor. Şimdi düğüne gidiyor, onun için böyle bir başını yaptırdık. Bir düğünde, akrabaların yanında, zaten erkek yok orada. Böyle normal bir düğüne gidiyor. Sonra, bir dakika. Şeytan bir defa yaptırdı mı kazandım diye o gün kendi kendine aferin diyor. Bir defa demek tamam demek şeytan için. Bu nedenle günahların bir defası, denemeliği, düğünlük, toplantı için sadecesi yok. Eğer Allah bunu sana yasak ettiyse, sen de bu yasağın hak olduğuna iman ediyorsan, ölümle şakalaşmadığın gibi günahla da şakalaşma. Haramla şakalaşma. Haramla şaka yok. Bir defa, yarım defa, misafir geldi, misafir gitti. Bir okulda işte bir törene gidecek. Şakası yok arkadaşlar. İmanla, haramlarla şaka yapamayız biz. Denemek için olmaz. Ölümün şakası yok. Denemek için, bu bıçak kesiyor mu diye, domateste mi deniyorsun bıçağı, elinde mi deniyorsun? Keskin mi diye insan parmağında dener mi? Tehlikenin can üzerinde deneyi olmaz ki. Haramın da Allah'ın yasaklarının da denemesi bu şekilde olmaz. İkinci hususum, yani bunu bir ilke olarak benimsedik. Şakalaşmıyoruz, haramları deneme unsuru yapmıyoruz. Bir de çok iyi Müslüman diye tasarlıyoruz. Çok iyi Müslüman ama ya işte orada dayanamadı, kadınlarla tokalaştı. Yoksa çok takva bir adamdır. Yani hiç kadınlarla bir araya gelmediğinde tutmuyor ellerini. Toplantılarda sadece tutuyor. Bu ne kadar kötü bir mantık. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bakınız ne buyuruyor. Ümmetimden öyle insanlar görüyorum ki diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gösterdi, Allah görüyor. Kıyamet günü dağlar gibi sevaplarla gelecekler buyuruyor. Dağlar gibi sevaplar biriktirmişler. Sevaplara bakıyorsun ki geliyor, cennetin yarısı bunun herhalde. Öyle geliyor. Ama hiçbirini bulamayacaklar Allah'ın yanında. Hayret ya Resulallah. Nasıl bulamayacaklar? Yani onlar böyle riya için mi yapmışlar? Yok, ciddi yapmışlar. Sizin gibi gece teheccüdüne kalkmışlar buyuruyor. Bakınız verdiği örneğe dikkat ediniz. Gece teheccüdüne kalkmışlar sizin gibi diyor. Yani ashab-ı kiramın gece teheccüdüne kalktığı gibi o da kalkıyor. Sahabe düzeyinde teheccüd namazı kılıyor. İnfak yapıyor, her türlü Müslüman, Müslüman. Lakin اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللّٰهِ اِنْتَكْهَكُوهَا Haramla yüzleşti mi dayanamıyorlar buyuruyor. Yani çok güzel Müslüman, teheccüd kılan Müslüman, haramla yüzleşti mi, haramla baş başa kaldı mı ona dayanamıyor. Zinasından, kumarından, faizine kadar vesaire vesaire ne kadar varsa. Kardeşler, bu tehlike hepimiz için geçerli. Hacca gidiyorsun, hatimler indiriyorsun, Allah için infaklar yapıyorsun, büyük büyük laflar ediyorsun, cihattan söz ediyorsun ama sekreterinle baş başa kalıyorsun. Kızın mı, yeğenin mi? Ne iş var burada bu sekreterin? Bu cüret nereden kaynaklanıyor? Şeytan bakıyor ki seni ibadette engelleyemiyor. Yapma diyor, yapıyorsun. Ya perşembe orucu tutma diyor, tutuyorsun. Ne yapıyor bu sefer? O ibadetlere güvendirip sekreterle baş başa bırakıyor seni. O sekreter orada durdukça haçtan kemiriyor. Haçtan kemiriyor, kemiriyor, kemiriyor. 2 sene durdu mu sekreter orada, 3 sene durdu mu sen bir daha sen hacca git gene. Bakıyorsun dağlar gibi kayıt var, hesaba yazılmış hepsi. Muhasebeden düşülmüş. Nereden düşülmüş? Çünkü sen hac yapmakla günahları sildirttiğin gibi her günah sevabın üstüne oturuyor. Günah tabi sevap götürüyor o arada. Hac yapıyorsun, hac anadan doğduğun gibi yapıyor. Faize bulaşıyorsun, Ebu Cehil'le beraber olmuş gibi yapıyor seni bu sefer. İyi ile kötünün savaşında sonunda hangisi galip gelirse kazanan o olacak. 1 puan, 1 hasene fazla kazanan cennete, 1 günahı fazla olan cehenneme girecek. Yani bir tek günah terazinin bir tarafının ağır basmasına, yani günah tarafının daha üstün olmasına neden olabilir. Bunun için günahları biz bir defalığına, daha yeni başladı vesairesi yok. Günah günahtır, bitti. Onunla şakamız asla yok. Bir başka mesele kardeşler. Biz neye iman ediyoruz? Ahir zaman peygamberine inanıyoruz. Kur'an'ımızın ebediliğine inanıyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ebediliğine inanıyoruz. Herhangi bir şekilde bir Müslüman peygamberi için 5-10 asır sonra yenisi gelir herhalde diye düşünüyor mu? Hayır. Peki Peygamber Efendimiz köpek beslemeye haram dedi değil mi? Köpek giren eve melek girmez buyurdu. Niye Müslüman olarak şimdi köpek besliyoruz? Tamam, av köpeğine o izin veriyor zaten. Köyde bekçi köpeğine de izin veriyor. Bunun dışında dekor için, süs için, pahalı diye köpek beslemek haram. O eve melek girmiyor. Bu hüküm ne zaman değişti? O zaman haramlarda bir tehlike daha var. Zamanı haramların lehine işletiyoruz. Şimdi köpeksiz olmaz denme. Faizsiz ekonomi yürümüyor. Hadi bunun bir manası var. Hakikaten ekonomi yürümüyor diyelim. Ya köpeksiz de mi olmuyor kardeşim ya? Niye köpek besliyorsun? O bu köpek mi demek? Ya peygamber zamanında köpekler 6 ayaklı mıydı? Ne demek o köpek mi bu köpek? Köpek oğlu köpek işte. O zamanki köpeğin çocuklarından bu. O zamanki köpeğin çocuklarından. Bakınız ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem efendim. Buyuruyor ki, kökten bir ırkı kaldırmaktan korkmasaydım, bütün köpekleri öldürttürürdüm buyuruyor. Bu peygamber sözü arkadaşlar. Ama Allah bir ırk yaratmış, bir köpek diye ırk yaratmış, kökü kurur bunların da vebale girerim diye korkmuş. Şimdi peygamberin senin kökünü kurutmaya çalışıyor bu köpeklerin, Hacı Efendi evine süs köpeği almış. Arkadaşlar, Bir köpekle insan gavur olmuyor. Ama her gavur böyle köpeklerle yata kalka köpek oldu sonunda. Bir günah zaman aşımından dolayı bizim kara listemizden çıkmışsa biz tehlikedeyiz o zaman. Biz afete düştük demektir. Bir Müslümanın ziyarete gittiniz, kapısında köpek var. Bu şehrin içinde bu köpek ne arıyor burada ya? İçeri girmemek lazım. Sen peygamberime muhalefet ediyorsun kardeşim. Sahabeden bir tanesi bir düğüne davet edilmiş. Efendimiz Aleyhisselam'dan çok zaman sonra. Hassasiyete bakınız arkadaşlar. Biz köpek değil. Yani girdiğimiz evde bu sucuk salam nereden bile sormuyoruz ayıp diye. Bir de sahabenin hassasiyetine bakın. Düğüne davet edilmiş. Düğün sahibi de peygamberin hatırası bir sahabi geliyor diye hürmet edeyim ona diye gitmiş komşularına demiş ki halılarınızı bana emanet verir misiniz demiş. Yani halı, kilim neyse artık. Almış komşularından emanet kilimler. Şimdi çamur bir evde oturuyor ya, sahabi gelecek duvara yaslanacak. Saygısızlık olmasın diye gitmiş duvara komşusunun kilimini asmış. Yani sahabi oraya yaslanınca sırtı tezekten çamur olmasın diye. Sahabi de içeri girmiş, selamun aleyküm, aleyküm selam. Bu duvara bunu niye astınız demiş. Sen geleceksin hürmet olsun diye demiş. Benim peygamberimin ayağının altında da yoktu. Ben sırtıma bunu yaslayacağım, eve girmem demiş. Ve girmemiş eve. Çıkmış gitmiş düğünü protesto etmiş. Bu ittiba, peygambere sadakat bu arkadaşlar. Benim peygamberim bunun ayağının altına değdirmedi. Ben bunu nasıl otururum diye düşünmüş. Şimdi biz bu köpeği niye sen alıyorsun hacı abi? Bunu niye koydun? Ya komşular çok güzel dediler. Allah çirkin dedi. Peygamberi çirkin dedi. Ve bir hikmete binaen de Allah insana bunu sempatik yaratmış. Sürtünüyor, yalvarıyor. Bir kemik için senelerce peşinde dolaşıyor. Onu yasak etmiş Allah. Kediyi 10 sene doyurursun gene tırmalar seni, onu helal etmiş. 10 tane kedi bir evde dursa yasak değil. Bir hikmet, bir imtihan bu. Böyle bir bildiği var Allah-u Teala'nın. Tekme vurursun köpek gelir gene yalvarır. Kazara kedinin üstüne dokun 40 yerden yaralar seni. Kediyi evde tutsan günah değil, köpeği bahçeye soksan melek girmiyor içeri. Demek ki bir hikmetten dolayı, bir imtihandan dolayı kıyamete kadar Allah bizi deneyecek. Bir sürü hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkekler altın yüzük takmasınlar buyuruyor. Benim ümmetime, ümmetimin erkeklerine altın yüzükle ipek haramdır buyuruyor. Altın yüzük ve ipek haram. Defalarca ashab-ı kiramı uyarmış. Size bunu Allah yasak etti. Bu size cennette nasip olacak. Dünyada buna tenezzül etmeyin buyurdu. Şimdi herkes yolunu bulmuş. Yani o zaman ekonomisi çok kötüydü Medine'nin. İşte o kötülükten dolayı böyle buyurdu. Şimdi altın o kadar değerli bir şeydi. Yahu bunu takınca 10 sene fazla mı yaşıyorsun ya? Bunu Resulullah yasak etti. At bunu. Onun yerine mesela bir altın yüzük 5 liraysa 1 trilyonluk pırlanta taksan o haram değil. Altının cinsi haram, değeri değil. Değerinden dolayı haram değil. Yani çok değerli bir pırlanta, elmas, altının dışında herhangi bir madenden değeri ne kadar olursa olsun yüzük de takabilirsin. Utanmıyorsan kolye de tak. Yani ne takarsan tak. Sakıncası yok. Her halükarda kardeşler, zaman aşımını haramların lehine işletmemiz bir afettir. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem filan asrın peygamberi değil ki. Bu Şuayb aleyhisselam değil ki öbür gelen peygamber onun hükmünü bitirmiş olsun. Bu Musa değil ki İsa gelip onun hükmünü bitirsin. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği günden son insana kadar herkesin peygamberidir. Ona ait her şey de kıyamete kadardır. Kıyamete kadardır. Haramlar çok ciddi tehlike kardeşler. Ve biz çocuk eğitimine, insan eğitimine haram eğitiminden başlıyor olmamız lazım. Çocuklarımızın hafız olmasından önce haramlardan korkuyor olması daha değerli. Şüpheli içeceklerden uzaklaşmak için 5 yıl harca, Zemzem'i 5 yıl geç iç, zararı yok. Çünkü içtiğin zemzem şüpheli içecekler, alkollü nesnelerin bulunduğu bir mideye gittikten sonra zemzem olsa ne olur, asitli limon suyu olsa ne olur? Bir yararı olmuyor ki sana. Niye zemzem filancalara ölüm hariç her şeye şifa oldu, bize şifa olmuyor? E nereye döküyorsun ki bunu? Kirli bardağa döküyorsun bu zemzemi. Bunun için kardeşler, ana taktiğimiz bizim. İslam'ın genel siyaseti bu. Önce Allah'ın yasaklarından uzak kalmaya çalışacağız. Ciddi bir şekilde yasaktan arınma, yasaklara bulaşmamış bünyelerin sahibi olma mücadelesi yapmamız lazım. Çocuklarımız da böyle. Mesela şimdi bizde bir insan, işte ben İslami hayata geçiş yapacağım deniyor. Nereden başlayacak? Elbette gusül abdesti alacak. Eğer gusül abdesti gerekiyorsa gusül abdesti alacak. Ama ondan sonra ilk işi namaza gitmek değil ya. Önce bankadaki hesapları bir kontrol edeceğiz. Ne var orada? Ne yapıyorsun? Faiz varken ne işin var camide senin? O faizin hesabına yazılacak o namazlar. Alkol var mı? Faiz var mı? Domuz kırıntısı, kılı, fırçası, bir şeysi var mı? Kul hakkı var mı? Bu arınmayı sağla. Ondan sonra bir defa Subhanallah desen, Allah sana cennette köşkler hazırlayacak. Ama bu kirli halinle, bu kirli bardağa milyon defa Subhanallah desen, biri Subhanallah olmuyor ki bunların. Bu namaz sana zevk vermeyecek ki. Camiye gidip namaz kıldığın zaman, ya bu ne huzurlu bir ibadetmiş diyemeyeceksin ki sen. Önce haramlardan arınma mücadelesi yapmamız lazım. Burada kardeşler, bir önemli husus daha var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahları tasnif ediyor. Ve kebair günahlar diye bir günah listesi yapmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kebair günahlar. Yani büyük günahlar. Bunlar kendi arasında da ikiye ayrılıyor. 7 tanesini en büyük günahlar olarak sayıyor. 7 tanesini. 50 tane kadar da, bunun dışında 50 tane kadar da büyük günah diye sayıyor. Bunların hepsinin vaazlarda vesairede ahkamını dinliyoruz. Ama bir noktaya dikkat çekeceğim. Şimdi bakınız. Peygamber aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki, اِجْتَنِبُ سَبْعَ الْمُوبِكَاتِ Kökten helak eden 7 günaha dikkat edin buyuruyor. Kökten götürüyor. Sel gibi alıp götürüyor. 20 senede bahçe yapıyorsun, ev yapıyorsun, barakalar yapıyorsun, bir sel geliyor, bir saatte götürüyor. İbadetler, Kur'anlar, sadakalar biriktiriyorsun, biriktiriyorsun, bu 7 günahtan biri alıp götürüyor, gidiyor. Bunları sayarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birincisini hep Allah'a şirk koşmak olarak sayıyor. Birinci günah Allah'a şirk koşmaktır. Ne demek Allah'a şirk koşmak? Meclisimizi tenzih ederek, yani bu mecliste konuşulmaması gerekecek şey ama iyi anlaşılsın diye söyleyeyim. Allah'ın kızı var demek. Allah'ın oğlu var demek. Allah'ın karısı var demek. Şirke örnek veriyorum. Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi, müşrikler gibi. Bu put benim Allah'ımdır demek. Bu nedir? Şirktir. Ayrıntıları var şüphesiz. Ama çok iyi anlaşılsın diye en uç noktadan örnek vereyim. Allah'a ortak koşmak. Allah'ı ehad, samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuvan ehad dışında tanımak. Onu sekreterleri var, kızları var vesaire gibi bir imparator gibi haşa görmek. Şirk bu. Şimdi bu, bakınız ben bunu takdim ederken meclisimizden tenzih ederek söylüyorum. Çünkü bunun konuşulması bile bizde mümkün değil. Ayıp. Haşa böyle bir şey. Anlatırken bile tehlikeli sözler bunlar. El-Hak böyle ki Allah'a sığınıyorum, istiğfar ediyorum bunun örneğini verdiğim için de. Örneğini bile konuşmak doğru değil. Lakin hemen ardından saydığı günahlar, şimdi 7 tane tehlikeden söz ederken Allah'a şirkten başlıyor. Bu %100 afet, sel. Bir peygamber en ince konuşma nezaketlerini bilen, dili en iyi kullanan bir peygamber olarak %100 olan bir afeti saydıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncıyı sayarken %3'lük, %5'lik tehlikelerden söz eder mi? Kaliteli şeyleri say dendiğinde, mesela büyük cisimleri say dediğimde ben, 1- gökyüzünde güneş, 2- Van Gölü. Bu düzgün bir liste mi? Güneşten söz ettiysem, Jüpiter'den filan galaksiden söz etmem lazım. O düzeyde şeylerle konuşuyorum. Şimdi ben gökyüzünde galaksiden bahsederken bizim köydeki bahçe. 2, 3, benim dedemin armut ağacı. 4, böyle sayılmaz ki. Saydığın liste 7 büyük şey sayacağım dediğin zaman bu 7 büyük şey 3 aşağı 5 yukarı aynı düzeyde olması lazım. Şimdi 7 büyük günahtan sakının buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aman dikkat edin. Mubikat. Sürüp götüren şeyler bunlar. Dikkat edin diyor. Bir Allah'a şirkten söz ediyor. Allah'a şirk, örnek verdik. Hristiyanlar ne dediler? İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın karısıdır dediler. Haşa, sümme haşa. Estağfurullah. Hristiyan, Yahudiler, hadi la siz yanlış söylüyorsunuz. Uzeyr Allah'ın oğlu dediler. Sapık oğlu sapıklar. Meclisimizin dışında şeyler. Ama şirkten söz ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gibi bir tehlikeden söz ediyor. Nedir o tehlike? İnsan öldürmek diyor. İnsan öldürmek. Demek ki bir Müslümanın gözünde Allah'ın oğlu var demekle insan öldürmek aynı düzeyde. Devam. Bunu da kabul ettik. Sonra ne sayıyor? Anneye babaya itaatsizlik diyor. Akul valideyn. Anne babayı uf puf yaptırmayı insan öldürmek, Allah'a şirk koşmak gibi görüyor. 7 büyükten biri sayıyor. Bir Müslüman olarak ben anneye babaya itaatsizliği, onları yok saymayı, onların hakkını çiğnemeyi, 3 kuruş 5 kuruştan dolayı anneyi babayı mahkemeye vermeyi, birisinin başkasının kızından, sevgisinden dolayı onları yok saymayı, 20 sene, 25 sene bekaretiyle, tertemiz namusuyla büyütecek kızı, ondan sonra kız anneye babaya sormadan gidip birisiyle evlenecek ve annesi babası da lanet edecek, ondan sonra da o da cennete girecek. Bu hadis nerede? Bu hadis nerede? Anneye babaya itaati, annenin babanın hakkına tecavüz etmemeyi Allah'a ibadet etmek olarak görüyor. Şimdi biz bir müşriye tepki gösteriyoruz. Katili aramızda görmek istemiyoruz. Niye anne baba bedduası almış birisiyle aynı apartmanda oturuyoruz? Nasıl onunla ortaklık yapıyoruz? Annesine sormadan evet diyen bir kızla nasıl evlenirsin sen? Annesinin razı olmadığı, babasının razı olmadığı bir delikanlıya hanım olarak nasıl gidersin sen? Bir anne, bir baba düğünde nasıl çiğnenir? Onun razı olmadığı bir şirketi nasıl kurarsın sen? Nerede 7 büyük günahtan sakının diyen peygamber? Ne yaptık biz arkadaşlar? Nasıl ibadetlerden cihat zor diye bir kenara koyduk. İnfak etmek zor, onu da dosyaya kaldırdık. Cuma namazı kılmak kolay. İki rekat zaten. Herkes cuma kılıyor. Otomatik Müslümanlık garanti oluyor zaten. Günahlarda da adam öldürürsen zaten hapse gireceği için öldüremiyorsun. Alkol de zaten polis yakalıyor. Sürücü belgeni alıyor. O da tehlikeli. O da büyük günahlardan çünkü. Anayı babayı da sen de karıştıran benim anamı babamı. Zaten annem çok karıştırıyor. Babam zaten çok sinirli adam. Kendine göre herkes bir kılıfını bulmuş. Günahlara kılıf uydurmuşuz. Burada hangi noktaya çekmek istiyoruz meseleyi kardeşler? Bir afet yaşıyoruz. Bu afet nedir? Bazı günahlara neredeyse kılıf giydirip cici hale getireceğiz o günahı. Bu cicilik gerçekleşmiş durumda. Eğer bir arkadaşımız annesinden izinsiz toplantıya gelemiyorsa, babasının emrine itaat ettiği için toplantıya gelemiyorsa, ev kuşu diye makara geçiliyor onunla. Ama anasını babasını takmadan geldi mi mücahit sayılıyor. Helal olsun lan delikanlı adamlar. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Hani bu dindeki hassasiyet? Ki bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi aklından mı söylüyor? Allah söylettiriyor. Günahlardan herhangi bir günahı bizim küçük görmemiz müminlik işareti değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor? Mümin günah işlemez demiyor ha. Mümin günah işler. İşler. En büyük günahları da işler. Yalan hariç müminin bulaşmayacağı günah yoktur. Ya Resulullah Müslüman zina eder mi diye sorulmuş. İnsandır, yapar demiş. İçki içer mi? İnsan dedim size demiş. Böyle de yaslanıyormuş bir ağaca. Yalan konuşur mu demişler. Doğrulmuş. Onu yapmaz. Onu yapmaz. Onu yapmaz buyurmuş. Yalan hariç Müslüman her işi yapar. Yapabilir yani. Yapsın değil. Yapabilir. Tövbe istiğfar eder. Dünkünden daha temiz olur. Kurtulur. Hiçbir zararı yok. Lakin bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği sahabi nasıl görmüş? Abdullah İbni Mesud diyor ki günah işlediği zaman bir Müslüman bir dağın dibinde oturup o dağın kafasına düşmesinden korkan bir adam gibidir diyor. Müslüman günah işler mi? İşler. Ama o eve döndü mü ulan sanki bir dağ kafasına yuvarlanıyormuş gibi korkar. Uykusu kaçar. Huzursuz olur. Münafık, facir insansa günah işledi mi burnuna konan bir sinek gibi zanneder. Onu şöyle yaptı mı sinek gidecek zaten. Bu üç günah varmış yokmuş onun için önemli değil. Kılıfını bulur. Müslümanla facir münafık arasında müthiş bir fark var. Her halükarda kardeşler günahlar hususunda çağın getirdiği fitnelerden dolayı bazı günahları biz Peygamber Efendimiz çok büyük saydığı halde ufak tefek ayıp gibi filan görürsek bu tuzağa düştük demektir. Bir başka meselemiz, niye günahları protesto eden bir cemaat değiliz biz? Günahları protesto edeceğiz. Ama sahibini kurtarmak için, kuru gürültü yapmak için değil. Ebu Derda radıyallahu anh, ashab-ı kiramın büyüklerinden birisi, bir yerden giderken bakmış birisine sövüp hakaret ediyorlar. Ne buna bağırıyorsunuz demiş. Sormuş. Demişler ki işte filanca suçu işledi. Çok günahkar birisi. Bakınız arkadaşlar sahabi mantığına bakınız. Demiş ki bu arkadaşınız bir çukura düşse tutup bunu çıkarmayacak mıydınız? E tabi çıkarırdık. E günaha düşmüş çıkarsanıza bunu demiş. Ne bağırıp çağırıyorsunuz buna? Nasihat edin. Yapmamasını sağlayın. Allah'a da hamd edin ki siz böyle bir günaha düşmediniz. Koca bir sahabi sen buna bravo mu diyorsun şimdi demişler. Destekliyor musun sen bunu demişler. Yani sen biz ayıplıyoruz diye böyle yaptın. Niye bu günahı işledin? Sen adama taviz verdin şimdi. Ne cevap vermiş? Bu günahı işlediği için kara listede duruyor. Tövbe ettiği hangine mümin kardeşim olacak? Niye sataşayım ki buna demiş. Mantık büyük mantık arkadaşlar. Tamam günahı protesto ediyorum. Sen yapmayacaktın bunu. Annenin bedduasını almayacaktın. Uzak dur bizden. Elini öptün, duasını aldın. Gel bir öpeyim seni. Mümin kardeşiz biz zaten. Bu mantıkla biz birbirimizin günahlarını tepkiyle karşılamamız lazım. Hiçbir şey olmamış gibi. Yani günah işleyen müminle, sevap işleyen mümin aynı safta nasıl durur? Günah işleyen mümin bir miktar ağır etmelidir. Kâb bin Malik, ashabın büyüklerinden olduğu halde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Tebuk gazvesine çıkmadığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşmayı yasakladı. Allah onu affettiği gün olan 51. güne kadar hiçbir sahabi selam bile vermedi ona. Hanımı bile selam vermedi ona. Sen Resulullah'a küstürdün dediler. Vatandaşlıktan sildiler onu. Müminlik budur. Günaha karşı sessiz kalamayız biz. Her koyunu kendi bacağından asıyorlar diye bir söz yanlıştır. Hiçbir koyunu kendi bacağından asmıyorlar. Öyle bir şey yok. Bacaktan bacaktan asılmıyor artık. Durduğu yerde parçalıyorlar koyunu. Ne asılması? Biz tek bir ümmetiz. Tek vücut gibiyiz. Bir tanemizin cehenneme girmesine karşı hepimiz gözyaşı dökmeliyiz. Nerede kaldı ki? Çocuklarımızın cehenneme yuvarlanmasına karşı neredeyse sessiz kalmaya başladık. Yani çocuklarımızın cehenneme girmesine karşı, ailemizden bir ferdin cehenneme girmesine karşı bile ciddi bir tepki gösteremiyoruz. Günahlar neredeyse toplum normları olmaya başladı. Yani bırak sen günahların normal, ibadetler, Allah'ın emrine itaat etmek suç, isyan etmekse tebrik edilecek şey haline geldiyse, bu bizim tepkisizliğimizden kaynaklandı. Bir günah kesinlikle birlerce, yüz binlerce günaha çiftliktir. Bir günah deyip geçemezsiniz. Bir mikroptur bu, düştüğü yerde ürer, çoğalır, büyür. Her günah için geçerli bu. Büyüdükçe günahın hacmi bu tehlikede büyüyor demektir. Kardeşler, iki şeyi unutmuyoruz. Birincisini zaten biliyoruz. Haramlar, günahlar yakıyor. Cehennemde yakıyor. Ama imanımızı, ibadetlerimizi ve şahsiyetimizi de yakıyor. Her türlü yakıyor, helak ediyor. Kökten bizi eritiyor. Günaha karşı sessiz kalamayız. Kendi günahlarımıza karşı da içimizde bir depreniş, bir kıpırdama bulunmalı. Sorumluluğunu taşıdığımız çocuklarımızın, aile bireylerimizin işleyeceği günahlara karşı da bir hareketliliğimiz, bir tepkimiz muhakkak bulunmalıdır. Son söz olarak kardeşler, şunu da uyarmakta fayda var. Bizim şeriatımız harama karşı böyle şiddetli tepki gösterdiği için haramlara giden şeylere de tepki gösteriyor. Ve şeriatın önemli kurallarından birisi de harama götüren her şey haramın hükmünü taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözün zinası var buyuruyor. Kulağın zinası var buyuruyor. Zina nedir? Bunu herkes biliyor. E nasıl gözün zinası oluyor? Ha, asıl zinaya bakıp hayran olan göz götürüyor zaten. O cici sözler zinaya çağırıyor. Onun için bugün meydana gelmiş bir zina faciası 2-3 tatlı sözle başlamıştır. O söz yasaktı daha önce. Eğer senin verdiğin harçlık çocuğun filan harama gitmesine vesile oluyorsa, o çocuğun, o gencin haramı ile senin harçlığın aynı düzeyde. Eğer anne baba olarak akrabalarla oturup muhabbet ederken sizin gevşekliğiniz, sizin ağzınızdan kaçan bir takım espriler çocuklarınızın filan günaha merak edip bakmasına vesile oluyorsa, onunla eşit düzeyde gidiyorsunuz siz. Çocuğun filan günaha dikkatini çektiniz. Bilmediği şeyi öğretmiş oldunuz. Bunun için biz prensip olarak haramdan ne kadar kaçıyorsak, harama götürecek şeylerden de o düzeyde kaçmamız lazım. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana lanet olsun diyor. Faiz verene lanet olsun diyor. Faizli bir iş yapılırken sekreterlik yapana lanet olsun diyor. O ticarete, o alışverişe şahit olana lanet olsun buyuruyor. Neden? Çünkü o sekreter olmasa, o bankacı olmasa bu haramı işleyecek cüret nerede bulunacak? Bunun için bankada faiz alanla, faiz verenle, o bankaya dükkanını kira veren arasında fark yok. İkisi de lanetlidir Allah katında. Biri öbürünün kuluçka vazifesini yapmış. Orada yumurtlamış bu faiz. Hepimiz bu hususta, yani günahlara zemin hazırlayacak şeylerden kaçınma hususunda dikkat etmemiz lazım. Kardeşler, şunu bilelim ki Allah'ın affetmeyeceği tek günah, onun huzuruna kibirli, müstekbir, takmaz tavırlarla gitmektir. Bunun dışında Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Hacmi ne olursa olsun, sayısı ne kadar olursa olsun, bildiğiniz şeydir, 99 kişi öldürmüş bir insanı Allah rahmet melekleriyle, törenle karşıladı. Affetti filan değil. Onun karşılanması için yeryüzünü meleklerle doldurdu Allah. 99 artı 1 kişi öldürmüş, 100 kişinin katili ama Allah'a dönmeye karar vermişti. Ne buyuruyor? Kulum, sen Hangi günahı işlersen işle, okyanuslardaki köpük kadar büyük rahmetlerle geleceğim sana buyuruyor. Allah'ın affetmeyeceği günah kibirdir, takmamaktır. Ne olacak demektir. İşlediği günah ne olursa olsun boynu bükük müminin kapısı açıktır. Allah huzuruna tertemiz çıkmayı hepimize müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.